Teraz polskie, przed momentem Małgorzata Ostrowska solo i wraz z zespołem Lombard trzy piosenki. Droga Pani z telewizji, Adriatyk Ocean Gorący i Lawa. Lawa to nagranie solowe i tu gościnnie wystąpił Tytus Wojnowicz, nasz najsłynniejszy oboista, to on tak pięknie towarzyszył wokalowi Małgorzaty Ostrowskiej. A skoro mówiliśmy o trzech wokalistach Lombardu, to nie możemy pominąć Wandy Kwietniewskiej. Ona też będzie solo i wraz z Lombardem za chwilę bez zysków, bez strat. To chyba pierwsze nagranie Lombardu, które ja kiedykolwiek usłyszałem, a właściwie zobaczyłem, bo to było w telewizji w programie Wojciecha Hamana. A zaraz potem Wanda już z bandą w dwóch nagraniach, które nawet dość często były grane na początku lat 80. w Trójce. Mam na myśli piosenki Chcę zapomnieć i Stylowe ramy. Thank you. Bez zysku, bez strat, chcę zapomnieć i stylowe ramy. W trzech nagraniach Wanda Kwietniewska z Lombardem i z zespołem Wanda i Banda. Celowo nie grałem tych wielkich, głośnych przebojów typu Hi-Fi, no bo to ostatnio nawet wróciło i właściwie wszyscy dobrze jeszcze pamiętamy tę piosenkę, a te spokojniejsze utwory zupełnie, zupełnie zapomniane. No to może teraz będzie, no teraz polskich, Budka Suflera. Budka z trójką zupełnie różnych wokalistów. Thank you. dręczy mnie. Czy prędzej zmienią szkołę? Czy szkoła zmieni mnie? Nie, nie. Rodezja, Inezja, Francja, elegancja, czas ożywiać. Rodezja, Inezja, nie dyskrecja, Szwecja, kto spuszy, daj pan. Dawnych dni. Za ostatni. kwadry krosz, kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Za ostatni krosz, chwilą z zielonych lat, chcę znów pić. Za ostatni krosz, kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Z zielonych lat chcę znów pić. Cienki lód, kruche szkło, Jenny's Yacht, Brian Jones, Jimmy Hart, Anna Jot, kruchy lód, cienkie szkło, Steve McQueen, Romy S, Johnny L, Elvis B, martwy film, martwy blues, kruche szkło, cienki lód, czas ołowy. Zwyczajne świństwo, tak się nie mówi, do widzenia. Nie można wyjść od tam, w połowie snu i w pół marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta, jeszcze się tobą ekran pali. Pod zimnym światłem gwiazd, jak ciężko żyć tym, co zostali. Jenny's Yacht, Brian Jones, Jimmy Hart,

właśnie tu. I taki mały. Pięknie, bo tak brzmią te nagrania. A na plaży Anna, Jestem w gwiazdach, to zespół Rendezvous, a na początku Pustynia. To solowe nagranie, zupełnie zapomniane. Solowe nagranie Zimowita Kosmowskiego. No to teraz będzie troszkę młodsze pokolenie. No właściwie w moim wieku. Róże Europy. Przed chwilą sprali, nadal pachnie